tertinggi sebagai rujukan kita adalah Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, Abu Al-Fida, Imam Al-Din Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, nama dia Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Qurashi Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Jadi para ulama-ulama kita ini mereka menjadi kebiasaan mereka, selain mereka mempunyai nama sendiri, mereka mempunyai gelaran kebapakan. Abu Abdullah, Abu Umar, Abu Aisyah, Abu Hafs dan seterusnya. Di samping mereka ada nama sendiri, mereka suka menggunakan nama kebapakan, nama gelaran bapa. Ataupun bagi perempuan, nama gelaran ibu, keibuan, Ummu, Ummu Sulaim, Ummu Abdillah dan seterusnya. Jadi sama juga dengan Ibnu Katsir, beliau bernama Ismail Ibn Umar Ibn Katsir, tetapi lebih dikenali dengan Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah tafsir beliau nanti yang akan kita bahaskan, yang mubarak insyaAllah. Tafsir yang banyak dimuji oleh para ulama terkini dan masa dulu lagi, Tafsir Ibnu Katsir. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Tafsir Ibnu Katsir. Keistimewaan yang ada pada Tafsir Ibnu Katsir disebabkan keistimewaan yang ada pada penulisnya, yaitu Ibnu Katsir sendiri, di mana beliau dikenali sebagai pakar dalam bidang tafsir sendiri, yaitu tafsir Al-Quran, dan beliau juga pakar dalam sejarah Islam, terbukti dengan karya besarnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga Sirah Nabawiyah, juga tulisan beliau. Jadi beliau pakar dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Quran, Qiraat, dan juga beliau pakar dalam bidang sejarah, dan juga beliau pakar dalam bidang hadis, di mana tahkik-tahkik beliau ataupun kajian-kajian beliau dalam pengkajian hadis dikenali oleh para ulama dengan karya-karya beliau, dan juga banyak kita jumpai nanti dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir yang akan kita baca, di mana beliau mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis yang ada, mengkaji dan menilai dan memberikan penilaian pada sesebuah hadis yang dibawakan, termasuk membedakan antara yang israfiliyat, cerita-cerita daripada yang bersumberkan daripada kitab-kitab israfiliyat atau bani israfil, daripada kitab-kitab Yahudi. Jadi keistimewaan tafsir Ibnu Katsir disebabkan keistimewaan dan kepakaran penulisnya. Jadi sehingga bila kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita merasa lebih selamat daripada tafsiran-tafsiran yang menyeleweng. Disebabkan beliau sendiri Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah mengkaji dengan baik apa-apa yang disampaikan dan dituliskan beliau di dalam kitabnya.